Naam, ni matumaini yangu hujambo mpenzi msikilizaji unayoteka sikio ni Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura ni kupitia masafa ya 89.7 na huko kijijini mnapata kupitia masafa ya moja ni wakati wa kusikiliza taarifa katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Shirika linalohimiza watu kubadili mwenendo na fikra Praseme kwa ufupi linasema kutofurahishwa na kesi iliyokatiwa wafuasi wake mkoani Muramvya na zaidi ya wakimbizi ya wandani 175,000 pamoja na zaidi ya familia familia 39,000. Hizo ndizo takwimu za wahamiaji zinazotolewa na shirika linaloshirikia wakimbizi kimataifa OIM. Na katika michezo, mashindano katika michezo ya wavu volleyball yamefikia hatua ya nusu finali, na katika michezo ya soka mitanange kadhaa imeshuhudiwa kwenye timu zinazocheza daraja la pili. Na huko ugenini, mkutano baina ya Rais Donald Trump wa Marekani na John King unatarajiwa siku zijazo. Kuna hayo ndugu msikilizaji na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Mitambo yaongozwa vema na kijana Erika Dogo, msomaji studioni langu jina Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Zaidi ya wakimbizi wa ndani 175,000 pamoja na zaidi ya familia 39,000. Hizo ndizo takwimu za wahamiaji zinazotolewa na shirika la kimataifa linaloshughulikia haki za wakimbizi OIM pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu. Idadi hiyo ilishuhudiwa tangu mwaka wa 2013 hadi mwaka 2018. Katika ripoti ya mwezi Januari ya shirika hilo, 70% za wahamiaji zilitokana na majanga pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa na 30% kusababishwa na migogoro ya kijamii pamoja na kisiasa. Na wakimbizi zaidi ya 12 walirudi maskani mwao tangu mwezi Novemba mwaka 2017 hadi Januari mwaka huu wa 2018. Mengi zaidi na mwenzetu Pascal Nyoyankunze. Ripoti hiyo iliyowekwa hadharani mwezi Januari mwaka huu inaeleza kuwa kati ya miaka 2013 na 2014 idadi ya wakimbizi wa ndani ni takriban watu 10,403, zaidi ya 80,000 katika mwaka 2015, zaidi ya 53,000 katika mwaka 2016 na zaidi ya 31,000 mwaka 2017, huku idadi ya wakimbizi wa ndani katika mwaka huu wa 2018 wakiwa ni watu 812. Wakimbizi hao wa ndani wakiwa ni 23% hapa jijini Bujumbura, 12% katika mkoa wa Bujumbura vijijini, 10% mkoani Kirundo, 8% mkoani Gitega, 7% mkoani Bubanza na katika mkoa wa Rumonge, 6% mkoani Chibitoke, 4% katika mikoa ya Karusi, Kayanza na Changuzo, huku mikoa mingine inayobaki ikichangia 15%. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya mashirika OIM na Msalaba Mwekundu, sababu za kuyahama makazi yao watu hao ni kama majanga tofauti aliyoyakumba hususan matarafa ya Mishiha, Bubanza na Giteranyi, huku idadi ya watu zaidi ya 20,000 wakiwa walihama makazi yao kufuatia sababu za kisiasa na jamii. Matarafa ya Mkaza na Nahangwa ikiwa yanaongozwa kufuatia idadi kubwa hapa jijini Bujumbura. Hata hivyo, kama inavyoendelea kuarifu ripoti hii, idadi ya walioyahama makazi yao ilipunguka kati ya miezi ya Septemba mwaka jana na Januari mwaka huu katika nchi nzima. Sababu za upungufu wa idadi hiyo ikiwa ni majumba yaliyokarabatiwa, matatizo mbalimbali yaliyopatishiwa suluhu, usalama uliorejea maeneo walipokuwa wakikaa, pamoja na mavuno yaliyoripotiwa kuwa bora maeneo tofauti yaliyokuwa yamekumbwa na ukame. Hayo yalitokea katika mikoa ya Gitega, Kayanza, Mwaro na Bururi. Asante sana mwenzetu Pascal Nyoyankunze. Shirika linalohimiza watu kubadili fikra na mwenendo Parseme linafahamisha kwamba litapiga rufaa dhidi ya kesi ya kifungo cha miaka 10 na faini ya $200,000 sarafu za Burundi iliyokatiwa wafuasi watatu wa shirika hilo mkoani Muramvya. Fosendi Kumana, mwenyekiti wa shirika hilo, anabaini kutofahamishwa na kesi hiyo na kuwa adabu waliopewa wafuasi wake ni ya kuzidi kiasi. Ila bwana Fosendi Kumana anaeleza kutopoteza matumaini dhidi ya mahakama. Tumusikilize Fosendi Kumana akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Placide Nyomungere. Twaratangaye nyene kurumva rubanza kwarashashe Tulishangaa kabisa. Kesi hiyo ilisikilizwa na walio wakilisha serikali wakapendekeza adhabu ya kifungo cha miaka 25. Ila sisi tulikuwa tunaona kwamba hawana hatia yoyote. Hakufanya hatia yoyote kama ushuhuda wao ulivyojieleza. Ni kweli kesi hii ilikatwa. Lakini tulishangaa kusikia kwamba watu hao wanakatiwa miaka 10 jela na adhabu ya 200,000. Kitu ambacho sisi tunalenga ni namna kesi hii iliahirishwa kwa mara nyingi mfululizo. Kesi yenyewe uamuzi wa mashtaka ulikuwa unapangwa kusomwa tarehe 5 Januari. Jaji mmoja akatoka. Hapo hapo tukapewa tarehe 12 Machi, yani leo. Ila kesi hiyo ikasomwa kabla ya tarehe kufika, maana tarehe 8. Na hilo lilitushangaza. Labda mwanasheria anaweza kutoa maelezo zaidi ili tupate kuelewa. Kila ambacho tunaweza tukasema, bado tunatumainia mashtaka. Ndio sababu tunapanga kukata rufaa. Kwa sababu hatukuridhishwa hata kidogo na uamuzi huu. Tutaendelea kukata rufaa kwani watu hao wako na nyanyaswa. Tuna matumaini ya kwamba kesi hii itakaposikilizwa baada ya kukata rufaa, vitu vinaweza vikabadilika. Ingekuwa mwanasheria angetathmini tena wakifuatiliwa kwa kisa cha kutaka kuyumbisha usalama, na wakati hakuna kidhibiti chochote, mkutano ambao ulikuwa unapangwa kufanyika ulikuwa umejulishwa, hata tarehe ya kikao chenyewe kujulishwa kwa utawala, na waalikwa walikuwa tayari wamejulikana, ukisema kama walikuwa na lengo la kuyumbisha usalama. Hayo hayaeleweka hata kidogo. Yo kujya bigamije muhemba muteka tubitahura tunyarama na masanzwe aho araza araba kandi tukoga cari kizwe no mubajeje intwara. Huyo ni mwenyekiti wa shirika la Parasem akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Placide Niyomungere. Tuendelee na taarifa ya habari kutoka huko mkoani Bubanza, ambapo wakati awamu ya pili ya mwaka wa shule wa 2017-2018 inapoelekea ukingoni, walimu zaidi ya 500 ndio wanaokosekana kwenye shule za mkoa huo wa Bubanza. Afisa elimu mkoani Bubanza anaeleza kuwa Wizara ya Elimu ya Juu, Sayansi na Utafiti imeahidi kutoa ajira kwa walimu wasiozidi 54. Hayo yanajiri wakati ambapo wazazi wanaendelea na kulalamika dhidi ya pesa za marupurupu wanazotoa kwa walimu wasaidizi. Na habari hii tumeipokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Bubanza, B Space Caritas Kabanyana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kwa upande wa majira imetumia ni saa 7:30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8:30 saa ya Afrika Mashariki. Na habari hizi unaweza kuzipokea kupitia tovuti yetu maridadi w3.isanganiro.org. Tuendelee na taarifa hizi na taarifa za michezo. Timu nane za michezo ya wavu volleyball ikiwemo Muzinga, Rukinzo, Amikale na Bisolo kwa upande wa wavulana, pamoja na Muzinga, New Colombe, Resaste na Gender Light Club kwa upande wa wasichana, ndizo zilifuzu kwenye nusu finali ya mashindano ya kitaifa ya wavu mwishoni wa wiki tuliyohitimisha jana. Na katika michezo ya soka, mashindano ya kitaifa daraja la pili yameendelea kwenye wiki ya 7. Kitu kilicho shangaza watu ni timu ya Marumaru iliyo kutoka huko mkoani Chibitoke iliyotoka uwanjani kabla ya mchuano kuhitimika. Na kisa hicho kilisababishwa na kadi 3 za njano alizopewa mchezaji wa timu hiyo akishutumiwa kutenda maovu wachezaji wa timu pinzani. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Balen Havyarimana. Ligi ya taifa daraja la pili imefikia kwenye siku yake ya 7 mwishoni mwa wiki. Busoni Stars ya Kirundo waliwatwanga Le Croco ya Rumonge 2-1. Rumonge City ikatoka sare na NTFC ya Muinga 1-1. Huko Les Elephants ya Bubanza wakiwatwanga Magara Star ya Rumonge 2-0. Kwa upande mwingine, Rukinzo ilipata ushinde wa 1-0 dhidi ya Espoir. Muzinga ikajinyakulia pointi 3 dhidi ya Rusizi kwa ushindo 2-0. Huku Moso Sugar ya mkoani Rutana ikitoka sare na Kayanza United 1-1. Kwa upande mwingine, Volunteer ilishinda Burundi Sport Dinamike 1-0. Huku Transport ikilaza Bumamuru ya Chibitoke 1-0. Mtanange huyo kati ya Transport na Bumamaru haukuweza kumalizika kutokana na kwamba wachezaji wa Bumamaru walijitoa uwanjani kutokana na kadi tatu zilizopewa wachezaji wa timu hiyo. Wachezaji wa Bumamuru wakishtumu referee kwamba ameegemea upande wa pili. Na katika voliboli mashindano imeendelea katika ligi ya kitaifa ambapo michuano robo finali imetinga mwishoni mwa wiki. Kwa upande wa vulana Amikali ya jijini hapa Bujumbura waliwalaza Bisoro wa Mwaro seti 3-0. Timu ya askari polisi ya Rukinzo ikapepetana na timu ya askari jeshi ya Muzinga. Mchuano huyo umemalizika Muzinga ikipata ushindi wa seti 3-1 Rukinzo. Mashindano ya voliboli hayo yataendelea ambayo itakuwa imetinga kwenye nusu finali. Upande wa vulana Rukinzo itachuana na Bisoro kwa Mikal ikipepetana na timu ya Muzinga. Kwa upande wa wasichana Muzinga itapokea New Colombe huku Lezas wakipima nguvu na Gender Light Club. Finali ikipangwa kuchezwa siku ya Jumapili Machi 18 mwaka huyu. Asante sana mwana michezo wetu Balen Habyarimana. Maslahi ya mali ya umma, urithi wa utawala wa Ubelgiji na mamlaka ya utawala katika ngazi ya chini, hizo ndizo baadhi ya sababu zilizosababisha rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kukutana na ana kwa ana na mpinzani wake kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga. Hayo ni matamshi ya Pierre Claver Sengiyumva, mtaalamu wa siasa. Bwana Sengiyumva anaeleza kuwa ishara hiyo inaweza kuwa mfano kwa wanasiasa wa Burundi namna wanaweza kutafuta jawabu ya migogoro yao bila kuwepo wa suluhishi. Na tuitimishe taarifa hii na taarifa kutoka huko ugenini ambapo mkutano wa Trump na Kim Jong Un waanza kuandaliwa. Ujumbe wa Korea Kusini upo katika jitihada za maandalizi ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong. Marekani wapongeza hatua ya Kenyatta, rais wa Kenya, na Odinga mpinzani wake kumaliza tofauti za kisiasa baada ya viongozi hao kukutana Jumamosi ana kwa ana. Mengi zaidi na habari kutoka huko ugenini na mwenzetu Didier Nyonzima. Marekani imepongeza hatua ya viongozi wa kisiasa nchini Kenya, rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kukutana na kuahidi kuanza mchakato wa maridhiano ya kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, ambaye amezuru nchi hiyo, amesema viongozi hao wawili wamefanya maamuzi ambayo yatasaidia kuimarisha umoja wa taifa hilo ambalo limegawanyika kisiasa. Kenyatta na Odinga walikutana Jumamosi kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa uchaguzi tata mwaka 2017. Wawili hao wamekubaliana kuzika tofauti zao za kisiasa kwa maslahi ya nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki. Imekubaliwa kuwa tume maalum kuundwa ili kushughulikia mambo yote yanayoligawa taifa hilo kwa misingi ya kisiasa na kikabila. Ujumbe wa Korea Kusini upo katika jitihada za maandalizi ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Viongozi hao wa Korea Kusini wanatarajiwa kufika China na Japan kutoa maelezo juu ya mkutano huo. BBC kwenye tovuti yake inaandika kuwa muda na mahali pa kufanyika mkutano huo bado haijajulikana. Viongozi wa juu wa Korea Kusini wiki iliyopita walifikisha ujumbe kwa rais wa Marekani Donald Trump juu ya kukutana na kufanya mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, huku Trump akikubali mara moja kushiriki katika mkutano huo na kuwapa taarifa China na mshiriki wake Japan mara baada ya kupokea taarifa hizo. China imeonesha nia ya kuwa mwenyeji wa mkutano huo, lakini mahala pengine pa kufanyika mkutano huo pametajwa kuwa huenda ikawa ni Uswizi, Sweden au Panmunjom. Wakati huo, viongozi wa usalama nchini Marekani wamesema kuwa wanajua hatari iliyoko katika mkutano huo, lakini wamefurahishwa na hatua ya Trump kukubali kushiriki. Lakini wakosoaji wa siasa za Marekani wanasema kuwa mazungumzo hayo yakienda vibaya, basi nchi hizo mbili zitakuwa na uhusiano mbovu zaidi. Asante sana mwenzetu DJ Nyonzima. Ni kwa habari hizo za kimataifa, ndugu mpenzi msikilizaji, sina budi ya kuhitimisha taarifa ya habari ya leo tarehe 12 Machi. Ni kushukuru wewe uliambatana nami tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii. Ni mshukuru pia fundi mitambo wangu BC Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie mahala pote ulipo. Mimi ni Jean-Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada isipokuwa kukutakia rasili njema na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.